Book 2 80 80 الصفات 3 melléknevek 3 melléknevek 3 هي لديها كلب neki van egy kutyája Neki van egy kutyája. El kelbu kebír. A kutya nagy. A kutya nagy. Hia ledeiha kelbun kebír. Neki van egy nagy kutyája. Neki van egy nagy kutyája. Hia ledeiha bejt. Neki van egy háza. Neki van egy háza. El bejtu szagír. A ház kicsi. A ház kicsi. Hia ledeiha bejtun szagír. Neki egy kis háza van. Neki egy kis háza van. Hua jeszkunu fi fundok. Ő egy szállodában lakik. Ő egy szállodában lakik. El funduku rakhis. A szálloda olcsó. A szálloda olcsó. Hua jeszkunu fi fundukin rakhis. Ő egy olcsó szállodában lakik. Ő egy olcsó szállodában lakik. هو لديه سيارة. Neki van egy autója. Neki van egy autója. السيارة غالية الثمن. Az autó drága. Az autó drága. هو لديه سيارة غالية الثمن. Neki van egy drága autója. Neki van egy drága autója. Hua yaqra'u riwaya. Ő egy regényt olvas. Ő egy regényt olvas. A riwaya mumilla. A regény unalmas. A regény unalmas. Hua yaqra'u riwaya mumilla. Ő egy unalmas regényt olvas. Ő egy unalmas regényt olvas. Hia tushahidu filmen. Ő egy filmet néz. Ő egy filmet néz. El filmu muthir. A film izgalmas. A film izgalmas. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ő egy izgalmas filmet néz. Ő egy izgalmas filmet néz. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.